Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 43. Перамога! Гэта перамога! Ужо пярдоліць нямнога! Бачыце? Разносіўся голас Фіксевіча ва прыметнай цемры ніжніх палуб. Бачыце, як нас баіцца ўлада, што гатовы ісці на самыя гнюсныя правакацыі, але нас не запалохаць гэтым танным цыркам. Народны фронт ім у рот, калаўрат не пройдзе. А зараз мы павінны прыняць рэзалюцыю і абраць кіраўнічыя органы. Тым часам Чорт Бруевіч са студэнтам Зыбіцкім спрабавалі распаліць дадатковыя бакавыя печы, каб агнём стопак трохі асвятліць хаця б прэзідыум. Дзесьці знайшлося некалькі свечак, таксама прыдалася паходня, кінутая мядзведзем, калі той рынуўся на ўцёкі. Дагнаць яго Бруевіч не паспеў, аднак падабраў у парку яшчэ адзін трафей – матроскую бескозырку з надпісам «Пацёмкін». Калі кацельную трохі прывялі ў парадак, а стол прэзідыума з графінам вярнулі на сваё месца, Фіксевіч зноў звярнуўся да залы. А цяпер слова для абвяшчэння рэзалюцыі прадстаўляецца таварышу Локісаву. «Грамадзяне!» – прамовіў той пасля шматзначнай паўзы. «У гэты гістарычны дзень мы звяртаемся да людзей з усяго свету з наступным пасланнем. Мы, грамадзяне пасёлка Н на нашым краі свету, прынялі рашэнне добраахвотна аб'яднацца ў грамадскі рух «Локіс-Оф». Заслухаўшы выступы дэлегатаў, устаноўчы сход пастанаўляе: «Локіса не існуе. Усе размовы, плёткі, чуткі, страхі, звязаныя з ім, ёсць выдумкай і павінны падпасці пад жорсткую і знішчальную крытыку. Прымаючы пад увагу распаўсюджанасць дадзенага забабону ў пасёлку, наш рух бярэ на сябе абавязак усімі сіламі весці тлумачальную працу сярод насельніцтва у фармаце лекцый, выступаў, выстаў, літаратурных чытанняў, канцэртаў. Усведамляючы, што самы эфектыўны метад у працы з насельніцтвам – гэта сродкі масавай інфармацыі, пастанаўляем пачаць выпуск масавай пасялковай газеты «Наша іскра». А таксама усяляк садзейнічаць эканамічнаму развіццю пасёлка на падставе зялёнай эканомікі і агратурызму, у сувязі з чым адправіць на той край свету адпаведны праект з просьбай прадставіць нам газагенератарную станцыю у абмен на запасы фекальнай сыравіны або безвыплатна. Ідучы насустрач пажаданням грамадзян і аддаючы даніну павагі традыцыі культуры, прыняць план манументальнай прапаганды і ўсталяваць скульптуру Локіса на тэрыторыі замка, абраць кіроўныя органы руху, старшыню, сябраў палітбюро і рэвізійнай камісіі. У мэтах папулярызацыі нашых ідэй сярод шырокіх слаёў насельніцтва праз два тыдні правесці ў пасёлку мітынг і ўрачыстае шэсце ў замак, месца збору ля цэнтральнага гастранома. «Дзякуй!» – ўсклікнуў Фіксевіч. «Хто за тое, каб прыняць рэзалюцыю, якую мы зачыталі?» «За» – прагаласаваў увесь прэзідыум. Некалькі рук паднялося з фракцыі разначынцаў. «Хто супраць?» – дружны лес рук падняўся з цэнтра залы. «Рашэнне прынятае! Прашу сакратара занесці гэта ў пратакол, дыракол!» «Як гэта прынятае? Большасць супраць!» – забурліла кацельная. «Грамадзяне, адумайцеся, да чаго яны заклікаюць! Мітанг каля цэнтральнага гастранома!» «Шэсце ў замак! Гэта ж Майдан!» «Наступнае пытанне!» – быццам нічога не чуючы, працягваў Фіксевіч. «Прапаную абраць палітбюро руху ў складзе наступных таварышаў: Бруевіч, Фіксевіч, Шарлай Бахмуцкі, Зыбіцкі і Карпуль. Адказны сакратар Надзея Пятроўская. Кандыдаты не галасуюць. Хто за?» З залы зноў нясмела паказалася некалькі рук. «Хто супраць?» Бальшавікі дружна ўзнялі мазолістыя клюшні. Цудоўна, рашэнне прынятае. Чаму прынятае? Амаль усе былі супраць. Ціха, ціха, таварышы, рэгламент, херамент. Галасуем за старшыню, таварыша Локісава. Хто за? Зноў прагаласавалі толькі прэзідыум і некалькі чалавек з залы. Супраць усе астатнія. «Віншую!» – радасна пацягнуў Фіксевіч да Локісава рукі. «Вы абраны! Прашу сакратара занатаваць!» «Хлопцы, дык яны ж здзекуюцца з нас!» – падскочыў з цэнтра нейкі пляшывы малы. «Вось іх хвалёная дэмакратыя! Ды гэта не дэмакратыя, гэта гаўно!» «Вязіце свой генератар! З такой дэмакратыя нам гаўна хопіць надоўга!» А я прапаную неадкладна выкінуць з залы гэты прэзідыум, у якім сабраліся адны так званыя палітычныя пярэваратні. Бо толькі паглядзіце на іх лычы, мы іх даўно падазравалі. Што? Выкінуць? Загрымеў рэжысёр Растрыга Бахмуцкі. Зала зноў закіпела, пры слабых водблісках агню з печаў, здавалася, у кацельнай віруе чалавечая магма, гатовая вось-вось выбухнуць рэвалюцыйнымі пагромамі, з мардабоем і разносам ушчэнт і без таго ўбогай казённай мэблі. «Грамадзяне, засталося прагаласаваць толькі за рэвізійную камісію!» Як ні ў чым не бывала, гучна пракрычаў Фіксевіч. «Або, кажучы па-простаму, абраць рэвізора!» «Ах ты, гніда! Сам ты польскі шпіён! Ты каго казлом назваў, фраер? Дык а хто з'еў зінку?» Некалькі запаленых свечак у зале зваліліся на падлогу і тут жа былі растаптаныя. Карабель, які цудам яшчэ трымаўся на паверхні, зноў пачаў пагружацца ў змрок і хаос. Слабыя водбліскі полымя з адкрытых пячных дзвярэй асвятлялі толькі прэзідыум. Што адбывалася ў астатняй частцы залы, можна было меркаваць па крыках. Відавочна, там ужо завязаліся першыя сутычкі, але каго, з кім у цемры не было відаць. «Паколькі ўвесь актыў руху ўжо...» Фіксевіч ухіліўся ад палена, што пралетела побач з вухам. «Заняты? Магчыма, хто-небудзь хоча самавылучыцца з залы?» «Сябрам палітбюро заставацца на месцах, на правакацыі не паддавацца!» Бачачы, што сітуацыю ўжо ніхто не кантралюе, пракрычаў Локісу. Ён заўважыў, як дырэктар школы паспешліва прашмыгнуў да дзвярэй. «Вальдемар Варфоломеевич, куды ж вы? Можа, вы хочете паспрабаваць?» «Нет-нет, спасибо, не заслужил. Попробую как-нибудь в другой раз». «Полтораю, выбираем ревизора. Хто хоча стаць ревизором?» Здавалася, што зала ўжо нікога не чуе, як з іншага канца кацельнай раптам далятела. «Я хачу быць ревизором!» Локісаў угледзеўся ў цемру. Хтосьці нябачны, але па гуку вялікі і грузны пачаў прабірацца з далёкага кута залы ў бок прэзідыума, мімаходам спрактыкаванай жалезнай хваткай, супакойваючы расхваляваных пасажыраў. Камусьці дасць выспятка, камусьці аплявуху, каго ўціхамірыць камандзірскім голасам. Было ясна, што гэты хтосьці карыстаўся бясспрэчным аўтарытэтам. Крыкуны зараз жа заціхалі, а дэбашыры паслухмяна сядалі на месца. Локісаў спрабаваў разгледзець, хто гэта, пакуль нарэшце не распазнаў плячыстую фігуру былога папячыцеля богаўгодных устаноў. Той прабіраўся, пераступаючы праз крэслы, абхапіўшы адной рукой нешта цяжкае, а другой раздаючы важкія плявухі ўсім без разбору. Выбраўшыся на асветленае месца, Пётр Кузьміч падышоў да прэзідыума і грымнуў на стол двухпудовую цукровую галаву кабылы. «Чыха! Маўчаць! Шмірна!» кінуў ён у залу пастаўленым голасам. «Хто незадаволены, устаў і з рэчамі на выхад!» Палуба канчаткова сціхла. «Усе задаволены? Но і добра!» працягнуў Пётр Кузьміч. «А то, бач, псіхі расквахталіся! Кілбаса па рубель 60, Локіса яны не любяць. Ніхто вашага бога не забярэ, а каманду падтрымаць надо, ды і праграма іхняя мне нравіцца. Манументальная пропаганда, электричество с говна, чемпионат по бильярде и все такое. Я только вось за митинг беспокоюся. Не, Майдан у нас не пройдет. Наши люди злые, могут демонстрантам и урыла. А еще Василий Иванович с фронту революционный салют досылает. Петр Кузьмич повернулся до президиума. «Кажа мне, сходи, Петька, на гэта учрадительное собрание, глянь, что там ды як, ды перадай ад мяне поклон и вось гэтую цукровую голову кобылы. Скажи, як только выпаде на конопляным поле затишша, не забудуся, абавязкова усіх знайду и адведаю лично». Так что, товарищ новообранный председатель, трымай! Петр Кузьмич одорвал от стола кобылу и вручил Локисову. От тяжару той похиснулся, ледь не выпустил голову на ногу, а линейку трымал и грымнул яе назад на почернелы от темры червоный обрус. Ну, а теперь давай, товарищ председатель, свою терапию! Кузьмич ухапил обедве руки Локисова своими мужицкими клюшнями и поглядел ему в очи так, что ноги у того раптом не обмякли, а по спине пробегли легкие дрыжики. «Локиса няма, ты не Локис», — промовил он злеть зауважным пытанием. Локисов сумелся и зусім тихо и крыху неупевненно повторил то же самое. «Ну, вось и добренько!» — оживился Кузьмич. «А теперь давайте выбирайте меня ревизором!» «Почекайте, почекайте!» — занервовался Фиксевич. «А ти не могли б вы представиться, рассказать про себе? Не все ж тут вас ведают!» «Меня не ведают? Да тут полова залы моих подопечных сядеть!» «Але вы не подумайте, не то, каб мне очень хотелось, я ж и шел сюда не за гэтым, а после того, как выслухал вас, раптом подумал, а что, хорошая программа, принять гауно ЛРО, план электрофикализации нашего поселка, а больше за все мне нравится идея монументальной пропаганды. Бо гэта што ж выходзіць, таварышы Чыжык-Пыжык, дзе ты быў? Усім помнікі ёсць, а нашаму славутаму земляку не. Не парадак. Трэба гэта безабразе выправляць. Я нават гатовы собственноручна першы такі помнік з цукру ізваяць. Ёсць у мяне пара добрых спартыўных ног і асобна тулавішча мядзведзя. Так я до яго ноги присобачу, будзе вылиты чалавек-мядзведь, а тое, што з цукру не бойцеся, я яго эмалю пафарбую, не растворыцца. А галоўнае, мы тым самым выкажам уважэнне на ўсялякі выпадак нашага тутэйшага бога за добрым. Таму як мала што, ёсць і няма, а раптам ёсць. На фонтанце водку піў. А вось ён цяпер глядзіць на гэта мерапрыяцце і думае: «Ну, падлы, выпіў чарку, выпіў дзве, закруцілася ў галаве. Я вам, ідыёты, армагедон дам!» «Ну, ладна, ладна, армагедон, калі трэба, мы самі, каму хочаш, зладзім. Скажыце лепш, што вас матывуе на гэтую пасаду? Гэта ж дабрачынная грамадская праца!» Не супакойваўся Фіксевіч. «Дабрачынная! Вось гэта і матывуе! Я ж ні разу дабрачынніцельствам не займаўся! Я вось прыкінуў, кім ты, Пецька, толькі не быў, на якіх толькі должнасцях не працаваў! Я ж калі ў фізкультурны інстытут паступаў, што, думаючы, быў вялікім спартсменам? Ды нікогда! Нават до мастера спорту не даслужыўся. Так, КМС па барбе, ды тое са скрыпам. Аднак я ж ведаў, што ў нас фізкультурны інстытут адкрывае дарогу на любую рукавадзяшую пасаду. У нас жа ўсюды запраўляюць спартсмены, дзе барцы, дзе самбісты, бывае, што і баксёры, але гэты доўга ў крэсле не заседжваюцца, вытрымкі не хапае, як што тут жа ў морду. Дык што вы думаеце, і праўда? На якіх толькі рукавадзяшчых должнасцях я не рабіў, і заведуючым авашчынога магазіна быў, і дырэктарам сімфанічскага аркестра песні і пляскі быў, і кіраўніком дыспансёра, а вось каб дабрачынічылем, ды яшчэ рэвізорам ні разу. А я ж, калі ва ўсіх дырэктарскіх крэслах сядзеў, рэвізораў жуць як баяўся, що думаў, як бы і мне ім стаць. А тут такая ўдача, крэсла само ў рукі ідзе. Так што хачу сябе паспрабаваць на новай пасадзе. Ну што ж, тады галасуем, збянтэжана прамовіў Фіксевіч. Хто за? Нечакана для Локісава увесь бальшавіцкі партэр і значная частка тых, што вагаліся, паднялі рукі. Супраць была толькі відочная меншасць, увесь прэзідыум. Сам жа ён паліткарэктна ўстрымаўся. Ну, і отлічненька! Спасіба, таварышы, за давер! Так і перадам Васілію Івановичу!